كمشتري قطعة نيكي أجي جند أب مرسو أب دب مي أب مرسو من جنان جاي طال بإساء جنانه جاي طالب أي طالب يتوصل غير مجد لكو لهو جمجمون من جنان مشتريه جاي طالي أب جندم جا من جنانه رك مغنى نغات تايو أبي مشتريه جي سمستوهي قطو بيوف جنان المشتري طالي أجي جندجا مسلا بوم لي مي تيكي نوي دا فام كو دند ريو ناني كو جاي با سي سا تول بي مرسو بي تيك نا نك دنا ديغلو موم فوفا nga xamni man nga baye ko ci sa tol dem ca dog bobé nga xamni mom la la jaay ci ay tolam néna nak kon su fekké dañu wëlbatiku ba nga jëndé ba nopi sa tol bop bi am ko wax ni mako mom doon na ko jëlal su baba ko neena jënd ga nga jënd ndog bobé ci tolé waja faaw jënd ga day yaqku tax amatu ni fenn fuñu mëna aw ba dem ci mom tax xam nga da nga digëlo woon ak mom nga xam ni ba nga jëndé ndog bobé ci tolam ci sa tol ngay bayiko dugg ci ndog bobé ci sa tol bi am na ko wax ni moko mom bayon na ko wax nga dëgg dal di koy jël kon amatu fenn fo mëna jaar ba dem ci ndog bobé nga xam ni mom nga jënd ci tolé wajo jé motax mu nekkon nak su boba jënd gi nga jëndal dog bobé ci toli waja jënd gi yaquna din nañ ko bam set motax bo xolé sara do mëna wa hasilul ma'na anna man ishtara qithatan min jinani rajulin bi iza'i jinanihi li yatawassala ila hadhihi alqithati almushtarati min jinanihi ay min jinanil mushtari wa laysa laha mamarrun illa minhu ثم استحق جنان المشتري فإن البيع ينفسخ في القطعة المشترات لبقائها بلا ممر يتوصل لها منه باب لأبنت لا بنت بابو باب في القسمة ويدعى جبر سدلي القسمة سدلي تهايؤ مودع أوانته في زمن في زمن مانام سيدلي داي نيت خاج فام يوخ مهايا اك لي يوخ مرابط اك لي يوخ قران نيت خيت سيدلي بيم جيك واخ نا موي تهاي ولا بها بهاي اتو تو تي واخ رك باخنا مول لي واخنا هي اختصاص كل شريك بمشترك فيه عن شريكه زمن معين من متحد او متعدد دا وخني المهايئه موي ليغا خامني نياركو بوك بالو اوب نيار دي ديبوتي كي وركو اب دير بو تول نانغام موي بوتي كو جوخ كينين كوكو يتام يرات كوب دير دير بوتي كو جوخ كينين كوكو يرات كوب دير ني اوانتي كو نونو مول مو تودو المهايئة كخدمة عبد نيك لغي جام شهر الوير مانام فكر اب جام نار داكو دك بالو اب نار مانا ني بو سي جام بن دك بو لغي ني كي وير ان تي كي صاحب مون لغي ول كو وير مون نيب ني دات كوكو نغا سيدلو ني نينا ني بودي جام بي مون دير فان كوي اوانت نينا دي نغو مو اب وير وسكنا دارين ak dëkke ak kër si ñu ay at bu fekkee ne kër ngeen bokk lu neexee di ko awante bu cekki ñu nekkee ab diir bu ràññiku ki wëlbati ku nekk ci diir bu ràññiku bu mu leen neexee sax mu nekk ay at kii dëkkee nangami at ki wëlbati ku dëkkee nangami at ba tey baax na kal ijaara te mel na ijaara kal ijaara day wane ne seddali googu bu ijaara ñoo bokk aate lañ bokk aate mooy ay fil lusumi وشرط تعيين المدة ولا يشترط تساوي المدتين إنما شرط حصرهما فأنا مو إجارة نو أيام جي من كو خزي وخان تري وار بنا بيتم لي أني سارت نراني الدير بي أم برون إجارة بي لي باني لكيلو نراني الدير بي لكيلو باجر بي لي بني في إتم نك شنجي شدو أوانتي نراني الدير بي كوكو وار ياري تخمرون diw da ko yor diw sangam jox diw mu war ko diw sangam rek mu bax di sartu ni sax ñaari diw yeemonte kep waaw way na faaw mo ñu tak diw bané ke diw sangam la ko yor ke diw sangam la ko yor mu rañul diw mu ci ñak ni ki jaara way yeemonte ko sartu ni ko ci wa taxaw la yishtaratu tasawir muddati ala ahdil qawlin fa yujusu qismatuha muhayatan ala an yaskunaha ahaduhuma sana aw akthar ويسكنها الآخر مثله أو أقل أو أكثر على ما تراضي عليه ويلزمهما ما دخل عليه ونم بذكر من اسنا وحنا كيدوكي دكيات كيدوكي كو أتل نانغ مير با نياريات كيدوكي كو جرم بين مير با نانغ مانم دال موم نيار ديري من نايمو من نابانتي دانا نيكو جا منشي جي وري باخنا واي نكو فاو كنكو خاسي وخانتي مو دينا ديوار كنو سانيا باي ومثل الدار الأرض المأمونة يزرعها أحدهما عاما والآخر كذلك بخلاف غير المأمونة فلا يجوز قصبها مهيئة سوسوقا نقول للنمام نمي أم نحبك يسوقا بالمنكوبي كوكبة من سوقه ديف مهيئة بيبلا نكي كي يريكو أد ديكو بي كي يريكو أد ديكو بي أبدو سوسوقا نقول للنمام نمام نحبك سوقا ديف ko ko ngi ko mo seddi ci buhaya la fi xalati waxu ni ci xalla xalla moy garign lay kokay genné manam fekko ni ñoo bokk jambi duñ mëna awante ci jambi day xey liggé liggé day lapp to ñukoy fay ci bis bi lay nga jowo ci wër yi lim ci fay rek yalla koy jox yalla ci topal lim ci fay jox ko ké lool du wor da xam nga lool da teko ci nenn mana xey tay du am dara dara ki bu le lapp to mu jambi mana xey du gis kenn kum yanal bay am dara mana xey ben gis yanno yan bu len tris am lu jeex kon motax li nango tek am am nga xamni teko ah wala bu ngi bokke voiture wala auto ni nam ngeen awante ko ci lu auto bi liggey ci yar yow la koy jox lewa ci topat yow la koy jox wala xare bi wala wuti bi ñu woru yar yi mëna ci neex ni ay bari lol bis ko neuma ngul jeex yar way ñew rek to am dara ci bi ba dana neew lol mo tax mu ni la fi xalati ko ni mëna wala yow man doon ci benn tecc la bu ñu ko neew la ngir ba jatu ko benn bis xamne tay rek lay yendo laputo lu fay jox la bo ligue mu da dem ci ke lu yendo laputo jox ko ko ni ko ndol benn fan waris na mu ndax ñu fa ko de ga way tax ni nangugo lan nga ngi ko ko mo liggey la dal mom bo liggey mo liggey ko wona ngono lan te ben fan na dal ko ba wa murabat aqismatu murabat murabat ni ngi baye gojara ba gamantina ma parmi mo no murabat moy li nga xamni yeen ci fekk ngeen dogo ci bu fete wo nangam moy do mu fete nga fete won nangam bu fete won nangam te ku ci ne taxol sedd ci ñepp bo jinaam rek bañ ko tegal ban ko ko def ñan waaw taxol sedd ni ci fete won li xol sedd ni ci fete won leer ngeen def ko non sunu mom moy buraba aw nak fakal bay ni nga mel ci jaay lan la do jaay mu sala di wax na fi anna man sara lahu shay'in ikhtassa bi milkihi wa annaha takunu fi ma tamatala wa fi ma ikhtalafa وفي المقوم والمثلي اكو انها لا يقدر عليها من اباها ديمون دين جاي موي لو خامني خصنا فيتي ديو فيتنا ديو مانو بي في دون تي نون داي تام ليغا خامني مول جاي ملتي منسنا جاين تي يمو منسنا جاين تي ووتي منسنا جاين تي مقوم منسنا جاين تي مثلي سيت لي مرادات نانا لا منسنا كو ديف سي لو بوك اك لو ووتي ak niñ xeyma ak bisni ñoy moy tam ci ko xamne bañ nga def ci forcé ku ñax nang rek nit ñu xamne jaay ku bañ def la forcé tay nga jaay ci fekke du ci yoon ciklu murabat non la dem ku ñax itam bañ wax na ñaari xedli benn du moy buhaya ki def moy murabat dem rek ma def ci mo tax ñu wax wax deug deug muy waxur hatum ak tagoy bant ñu wax tagoy bant rek ci wala ko yobbu waye nañ ko defé geuy ba lenen nañ taxé ba rañélé ko ne ke moy le moy walam ke moy le moy walam rek ne ko xatu ne wahiyam motax mu wahiyam tan yi fi haqqi mu ragnel haqq ma lañu bokale ñu ragnel ne ki le ci sawal ki le ci sawal ki le ci sawal na ko defé ki bant bax na ko defé menen bax lolu moy quran manam dañuy cher doxam dagoy bantu dañ koy japp ak jaay am dañ koy tudde ni wax rek dañ ñu su haqqi rañéne ak kenn ko ne xam la nga war am wax ji gëna wër moy dañ su ko japp jaay wa tasrara na wa hiya dañ ñu su haqqi fi mushaahin bayn ash-shuraka'i la bayan walida yurad fiha bil ghadmi wa yujbaru alayha man abaha ولا تكون إلا فيما تماثل أو تجانس ولا يجوز فيها الجمع بين حظ اثنين وكفى بين قاسم جمع بفدله نانا كيغا خاني موي فدله بوي نوبي تك بانتي ولا ماندرا غي نتي تك كين داي نتي وا كفى جينا وني ناني كون لغي ñaar mo gën motax di kala di ne qasimun da jete wahidun way wal awla ithnan kama yufidu fa ta'birul musannih bi kafa wa sarraha bi ibn habib wa ishtaratahuma ibn sha'ba la muqawwimun bi jajenu aji khayma ana bu fekke ne kenn dafa sank musannitum jamur ñu war ko khayma bam fay ko khayma ja ba kenn ton dañ wara xet lam ton koku mo meena jenn aji khayma du ca doy waye ñoom di lu fi ci seet lay ndax isra bi waxe fi mom ki seetale moy xeyma benn moy moy seet lu nek li woleeru mu tonole tonole ba ni jaatu waye mu xawé bi mu dogo jëmele ci yi la wax kenn yaq ñi fi jambur ku koy xeyma legi ba xam li woleeru wa koy bopp mu neena kenn du ca day nga mu xawé mu fu bu ko wax ne xalal hattab الظاهر أنه أراد به مقوم السلان المطلفة مقوم السلان المطلفة وأرسل الجنايات ونحوهما وليس المراد به مقوم السلان المقسومة إذ الظاهر من كلامهم أن القاسم هو الذي يقوم المقسوم ويعدله وأجره بيمنك bin haddi nek na ci limu bopp ya manam ki xedule bu fekke war nañ ko fay dañuy xet ñu muy xedule ñu toll rek ñu xeddo bay ba nga xamni bi ñu uppli ente wal li dem dugé li ñu fay mom len lay lam ñu am lu ñu fay wa lool da ko xana way neen ñu wax ji gëna woor ba ba bok li ñu jëfé mom moy wa na wal li uppante no ñu uppante ci fay kay xedule ko uppli wal way uppli lay fay ko li ñu xedule motax dañu ko sala lolou ne bi hasab al hadab bi ruusihim la bi hasab maqadir ansibahim mutakki wallahi bihi al hamal annahu bi hasab maqadir al ansibah haji gëna wor moy lool moy ci kenn ne gëri tol rek nonu ñu pante fay gi ñu kuri hat ci bëf ko bol manam ci bu ñu ñu ngay sédélé nga leen di laaj dara ñu bëgg nga nga sédélé ngir yalla da nga mën nga sédélé sarabini wa kuriha akhdhu ujratil qasmi min maqsumi bainahum fa in kanat min baytil mali aw min waqfin fala yukrahu akhdhuha wa dhalika fil qasmi alladhi qaddamahu alqadi bi qismati kama fi mudawwana wal khutbiya qala ibn rushd fa in ista'jarahu shuraka'u fala yukrahu lahu akhdhu al-ajri ana bu fekke atika bi mo ko fena doylo banela yow dem fetele am lu la waru ci beyti ma ba ala ñu xaf la jox ñoon ci lay jitt la jox koku mom wax ji gëna wor moy day aram ngay layati ni ngay fër ndax yow ñi ngi lay xey fi to ci kessu bo manam ki nga xamni atika be ko taxawal da ko del sedile koku mom donte fay ñu ko dara ci beyti ma ba ci wax ko tam dañu ci ni laaj ni nga xamne ni lay sédélé ci ñu jox ko dara até ka dañu ko digël wax na la nak bu fekkone ni ngi koy fay ci kër su bo bo ci kon bu ngi aram mu laaj mu leen laaj dara dara mu des nag bu fekkee ni ñoom ñi nga xam ne ñoo dugg leen si dile ñu waxal yow ba ci yow ci fay la nàngam nga si dili leen loolu moom kenn du ko si ku ñuy wax naa xaalab nu rusd fa in istaajarahu shuraka'u fala yukrahu lahu ahdul ajri bokk fi ma seddaleef na an xaqaaru lew wa wa xayruhu ak ludul lew wa bil qiimati ci xayma ñu ñu ne bu fekkee ni suuf la mbaa leneen waaye taxul na mu yemoo ñu ëppaante wala kon nee na kenn du ko seddale ci kaw na mu yaatoo mbaa kaw li mu boppee na mu toll mbaa dara dañu maanaam jëmbi la ñuy seddale nañ seet wëlëram ñu seddalee ko ci noonu xam nga fekkoon ne seen suuf sa day am ay bitig ñu fay mën di jaay seen suuf sa moom dëkk rek lañ fa mën maanaam bu fekkee ne suuf yi dañoo wuute wëlëër wuute ci bëgg-bëgg nit ñi nañu wax fee mën si na faa def ay bitig ay jaayukaay la fële moom suuf sa dëkk la mën fële moom xëy na bay la mën su boobaa kenn du jaxase yooyu di ko seetle tegoy bant dañuy seetle kese suuf sa nga xam ne mën naa def ay bitig mu beru ñuwal ba di ko seddale fa nga xam ne mën naa du ay dëkkukaay mu beru ñu seddale fa nga xam ne ay bayukaay la mu beru fenn fu ci nekk bu fekkee ña ko bokk mën leen ko seddalee kenn ku ne am lu mën a jariñoo xam ne tuuti bopp ah kon ñu seddale ko noonu bu fekkee nag duñ ko seddalee kenn ku ne jël wàllam ku ne doo mën a jariñoo sa wàll ndax day tuuti bopp kon ñu bàyyi ko te jaayi ko kullu nas ni bépp xeet ni bépp façon maanaam dañ koy seddale façon bu nekk mbaa nga nekk qualité bu nekk dañ koy def ku defee seddale ko waaye kenn du boole ñaari qualité nasraadi wax naa falaw boo si jan xa jin sayin walaa naw xayni matabaa si doon fi xismat la kurxat seddaleñ tegal bant moom di nangu ñaari xeet jëmee nañ ñaari xeet waaye benn xeet yi sax waaye nañ ñaari qualité maa ngi ni ñaari façon fa qualité bi nekk mbaa façon bi nekk dañ koy bar seddale ko seddale boppam te koy bant yàlla ko dafa des waaye kenn dina doole sax ñaari façon mbaa ñaari qualité te koy bant waa jëme fa toolees na boorul ay kër la aqrifatul ak suufi bayu ay suufi bayukaay dañoo bu rasfin ak doon ci melal la yan tasaawat ngeen yemante ne ni xeematun ci xayma wa rahbatun ak ci ak xemeem bu ak ay bëgg ba taqaaraba te ñu jëgañeente pour noonu nit ki nii mel daañu ko firi kilomètre waaye jëge na kilomètre gennaal in daxaa ndoon woote ne ilayhi dem ci boole boobu axadatun kenn ci ñoom ana bu fekkee dafa di ay kër mbaa muy ay suufi bayu yoo xam ne boo ko defee gënaante yi ñu yemoo képp ñu yemoo wëlër ñu yemoo ci bëgg itam kon nee na bu kenn ne dañ ko teqali kër gu ne ñu seddale ko dañuy jaay lépp rek seddale ko noonu waaye kenn du ber kër gee seddale ko ku ne jël ci wàllam jàll ci gee seddale ko jël wàllam ndax loolu day tax wàll yu teqali ko ñoom moom bu këree li moom mbaa bu suuf yi li moom itam moom yëpp ñoo yem ñoom ñu wër ñoo yem ci bëgg-bëgg ñun kon mos naa doon lépp rek def ci benn sëdd yi xam ne kenn ku nekk sawaay di féeti ci benn yet waaye da am teele am teele am teele bu loolu bu kenn waxee loolu ñu fekk si ko bu nee nañu bañ itam ñu fekk si koo ko ndax loolu ñoo gën a jàpp ne ay dénga fër ki wax nag day aajoo suuf yi yenn ñu wër yemoo ci nekku nañu bëgg te jegeente ba nga xam ne léegi seen diggante gën ngoo soree xëy na kilomètre gennoo li gën noonu doo ngi loo toll loo baax lan ak doonte daa am baax lan wala baax lan doonte dee fu aajowul suuxat nga xam day naan ci ereenam mu seyxan ak foo xam ak wàll moo koy suuxat ñu doonte sax suuf soosu am na ci foo xam ne ay reenam day doy loo tooyaay ba suuf sa tooy nga xam du aajowoo suuxat fekk da si moom am ndox moy wal rek melni dex ñu diko suhut ko it neena des na nañu ndax kon ñu ci jëna saka ñoko am la ñoo ñaar ndax ko jëna saka fukki bu lay jëmm kon na dafa ñu aaju ñu suhut ñu aaju ñu suhut way ndox ñu wal rek ñu suhut ko ko mes na ko sit li non rafraadina ولو بعضاً ولو بعلاً دون كفر منا ولو كان بعضها بعلاً ما يشرب ذره بهروقه من مداوة الأرض ولا يحتاج لسقين وبعضها سيحاً سيحاً بفتح الشين أي يشرب ذره بما يسيح عليه بما يسيح عليه ساها يسيح من نحو ميل لأنهما جنس واحد لزكاة ذرههما بالحشر إلا معروفة درف كرغم خانم بسكنات الدكي موين كرغو خانم يتر الميراس وخانم كيكو دكيون يكون فنغ تسين خان موين جفاك يوين بجو سيد لكيجا تبقي بانت أمي وحنا ينكو بولك جلسي ترك نغم مولي سيستيون نغم مارك ko bolo rek sidule ay ken ci sidule ko keur kessa gi ñu bëti ko jall sidule ñu kon ba amé ñu wax ni légui da ngeen keur ñu jott suñu kilifa ne suñu baay ndax suñu sulul mo ci de ko ñu ñepp mo ci dug am ni mbacé la ko ñu koy bar mom dom sidule ko wonop té waxu bant dooru jall ci lene ñu kon ci wax lolu waaw ko ko ñu fex ñu fa xawlu ko wax ja ni mufri biha ñel na aji wétalam ko wax ni keur gi dom non non ci dëgg ba ko ñaan ci walam ba nopp nak bu tawé bant ba dal ko ñaan walam ñu wara jall ci réñu sëb ni ko waye kenn ko doole ak ñu nga xamni ñu ci am ko xamni kon doole ñaan walam ci laal dara ci ko ci ko dëgg ci dëgg ba ko ñaan wa ko ñaan ko ko ñu fekk ci mo to ñu la tay def ñu da won ay gam ba tay di ci la ci ci wuté am na ñu dëgg di kenn kër gogu ñu ko doole ak suñu goor yépp ci li bëna ndax ñu la ri bëna té dug di jonne ci amna ko ko ko la ñu fekk ci dal di doon lepp ci dina waye kenn du bëkk rek di sédd ñu ñu sax wax do mo ñu ci dañ ko da ko ñaxaan di nak jittal bu le ñu melni dégal du gër waye bu mu di wax ni mo gëna dëgal ko ci ko mo nak na ci da ko nak doole toga mo suuf ni ak suuf ga tay la ni ñaar di jinn ci mu dawana ana bu fekke day tabaxi ko ak tabaxi suuf ni keur ko keur suuf ndax dagan na ni seet ni ko ci koy bant wala sunu suko mo am ñaari wax da fekko ni seet ni tarabu la na maradat bi nga waxal seet ke farole ci koy ku ne soxal seet ga bu ne lol mom dañu ko na ba bu fekke tabay bant la nak mo ci ni ko suuf ko ko ci ni ko ba am ndax ay no la ayit na to faradina wa amma bi taradu fa jalis ittifaqan wa usridu yitu nihnu kullu shirdin bip kalite bip khat ana na bhoke na ko fudu shed ni ay garab yo xamni garab ni wakut ni amna pan granat ana tandarma am mandri na na bhoke na xeru ci nek amna fu faré day tuman ko rañal ak morom ma kon da koy brandé fot fot garab yo man ni tanar ma ni sid ligu monoti jall sid li garab yi tamu jall sid li garay mandri ni ni mom ni ya ni ci nek ñoo bokk far ci ñet mas na ko rañal ak ci def kon non ko sid li ni ndo tagal bant tax mu sa la ko ko sax ni ci pom ini sama la ndem jantru na moy ndem man na nek ko faradi ma ko faahin warumman warumman mo ngi wax granat wa khawkhin khawkh mo ngi wax pesh wa nakhlin nakhlu mo moy tandirma dara ñu nonu di gam ran ko ni yobere ni yobere ni da ko takkala tan bu nek bu sid li ko tagal bant ba ko dara dal ci bari da ko lolu mën na nek ini tamala tamala mo ay qabila wa samaha kullu shantin bi qismin wahda bi qismin wahdahu بحيث ينوب كل شريك شجرة منه سواء كانت الأصناف في حوائط أو في حائط واحد وتميز بعضها عن بعض، فإن كان كل صنف في جهة خاصة به، إلا كحائط درج منك أكتوكر في شدر نكنة من شجر إجرب مختلفة لدنوته مختلفة بوح دقل سحنا الله يدكي بوليوات ندوليوان في مختلفة في أجي جهسو موحن لجني لن يشد لوفك إجرب وخم ندادف إكاليتي إكاليتي waye ya ne ci nek dañu daru ci wet kon dañ koy fekk fofu sédlé ko ba ñu ne jaxé waaw légui na day bëgg wax bu fekké né légui dar bi na nga ni toogor bi dafa bari ay garab yo xamné bokku ñu wala kitam defu ñu ñaan yu bokku ñu dar ci wet ñu jaxaso non ci du toogé xam na ngeen xol fé dara bu tandarma naxlatu ba gis fee garabu zaytona garabu aliyu gis fee garabu granat gis fee garabu pom geneek fee geneek fee geneek fee mu jaxaso noonu ci biir tool bi waaye defu ñu yenn yi nekk daru ci wett kooku nee na aaye woon nanu séddu te bay bant ñu ci boole ñaari xeer yi bokkut waaye tool na ni bii faaw ñu def ci loola say boo rek ni yàlla defe ñu def noona farset li tool ba noonu rek darabay jaxasoo dañuy xayma rek ba nga xam ne daal ni yaakaane ni nii war naa jekk duñ ko tegee bant kenn nax sa morom ba nax dalu bari yaay koy setlee noonu koy wax garab yi dana jaxasoo waaye du mën a ñàkk ndax buñ ko deful rek danga dem ba sa garab nekk ci suuf si jàmbur boo tuut aw ardin wala suuf bi sajarin bu ànd ki garab mu tafarrikat yi aji teqalikoo manam loolu mooy fasu moom seen see waaye garab yi nga xam ne ñoo ci sax ganaa bu garab yooyu doonee benn façon itam dafa tasaaroo noonu ci fuf sa rek nga xam ne den day sax fale jee sax fale jee sax fale garab yi ñu yen benn façon dee deful tey ay xeet xeet garab genn ge waaye nam saxee ca tool ba moo jëkkut kon neenu faaw dañuy jéem a boole boole suuf saa garab yooyu séddali ko janam jaadoo rek say boo daal ki nga xam ne mooy séddali bu séddali suuf si te xool barab bu nekk la fa nekk ci garab mu defa def ba defin daal ñu jekk na nga xam ne ku ko tegee bant kenn nax sa morom moom dong moo ci tane waaye ndegam garab yi moom nam saxee maasewut dañu sunn mooy loolu wa jaafa dagan na suufin ndanal ndanal ñu ko waxee mooy kawaru xar xala zëhërin bu nekk ci gannaaw yi xar buñ gifta ngeen def koy xuuf fi saasa xuuf mooy wat waa la nga bokk kooka bu fekkee ni ay gàtti xar da ca am yoo xam ne kawar sax na ca kaw kawar googee daa yéen may ngeen séddoo ko séddoo tegal bant bu fekkee da ngeen dogu ci ngeen séddoo baagal dañ ko daal di wat fi saasa mbaa lu ñu weex weex dañ kaa bari fukki fan juróom du caag ngeen wat ko mbaa du ko weesu loolu bu amee daal ñu maye ngeen séddoo noonu kawar gi nga xam ne ma nga ci kaw gàtt yee kenn xuufagu ko waaye noonu ñu wax ñu ko daal di xuuf fi saasa ba tax mu ne wa in li ka nis fi shahrin ak doonte day jëm ci lu mel ne genn waa lu weer mu doonte sax dañ leen wax ni dañ ko xuuf fi saasa waaye balaa genn waa lu weer weer moom mbaa ci la yem kese ngaa koy mën a xuuf ñu xaasim ci lañ ko jëlee mu wax ne laa ba asa bi qismati suufi xala duhoori xanam in jazzaahu al aana aw ila ayaamin qaribatin yajuus bayhuhu ilayha wala yajuus fi ma baaxuda wa axdu waarisin ak jàppug aji doon xardan marsandis wa aaxara ak jàppug keneen daynan bor waaw neel nu mu nañ ci qismatul moraadaati ci lay doon ba sax lee nga weesu ci wajaa sa suufu noonu la ba tey ci qismatul moraadaat lay doon daañu nangu ñuy menaas koo xam ne yéene ko seq yaag moom mu am marchandisme fa nekk yow nga féete woo ko am bar boo xam ne kenn ko amel ci faatu rek moom nga mu dem topp koo ko nit am machine nekk fa machine ji yow nga féete woo ko ci xayma ñeent bi ni am koo xam ne itam daa ameloon ci faatu bar bar ba ñeent bi ni saa ji la seqal moom topp koo ko xam ne kooku du fay bar bi moom lu fay kooku du fekkee ni borom bar ba teew na te wéddee ko te bis bu bëggee ndiglam man ko yóbbu ci yoon dara du ci nekk moo tax mu doole ci im jaasa ndem dagan na bay fofoo jaayu bor ba dañ ci sart sart bi tax ñu mën a jaay bor day am ci bor boobee nga xam ne moom la ko koy faroo te yow ngay féetewo marchandise ma fa nekk wala saa bi wax naa bi an kaana al madinu xaadiran mukkiran biddayn ma nga fa te weddi ko nangu na ko saxal na amal na ko wax wa ardu ahadihima ak jàpp kenn ci ñoom ñaar xet ni yetal jiiru sëb lu xeetoog sëb wal aaxari ka ca des moom jàpp maanaam wal aaxari ak jàpp ka ca des xam xam bele maanaam ci xismatul muraadaati ba tey ci la nekk daañu nangu la ngeen di séddoo lee nekk xeetu sëb lee nekk pepp bele